Minkum dese sizden. Bunu duyan Arap, bunu duyan ilk muhatap bizden mi? Arap mı? Bizim toplumumuzdan mı diye anlayabilirdi. Ama min enfusikum deyince Allah ne diyor biliyor musunuz o ilk muhataplara? Size öyle bir elçi geldi ki sizin evinizin içinden. Sizin odanızdan. Size o kadar yakın. Ve bunu duyduğu zaman hiçbir Arap itiraz etmiyor. Arap derken kastım ilk muhataptır anlıyorsunuz. Hiçbir ilk muhatap itiraz etmiyor. Neden biliyor musunuz? Biz Allah Resulü'nün elhamdülillah birçok şeyine vakıfız. Nesebini de çok iyi biliyoruz. 21 dedesini çok iyi biliyoruz. Abdullah'tan başlayıp Adnan'a kadar giden o soy silsilesini Efendimizin de onayıyla çok iyi biliyoruz. Araplar iki soydan gelir. Ya Adnanilerdir ya Kahtanilerdir. Adnan da Kahtan'ın kardeşidir zaten. Efendimiz Adnani olduğu için o 21 nesil boyunca bölgede yaşayan her Arap kabilesiyle şöyle ya da böyle bir bağı olmuştur. Mudarlılar geliyor bizden bir peygamber diyor doğru. Rebiyallar geliyor bizden bir peygamber diyor doğru. Kinaneliler geliyor bizden bir peygamber diyor doğru. Kureyş zaten diyor bizden bir peygamber o da doğru. Nesillerin böyle bir bağı var. Ama bunun ötesinde başka bir şey daha var. Efendimizin 21 dedesini bildiğimiz gibi 21 ninesini de biliyoruz. Elhamdülillah. Bu büyük bir lütuf bizim için. 21 ninesinin şöyle bir mensubiyetlerine bakıyoruz. 21 ninenin 5 tanesi Kureyş'in farklı farklı ailelerindendir. Bir tanesi Medinelidir. Neccar oğullarından. Ebu Eyyub El Ensari'nin Halid İbni Zeyd'in mensup olduğu aile. Esad İbni Zürare'nin mensup olduğu aile. Neccar oğulları Efendimiz'i yeğenim diye severler. Allah Resulü Neccar oğullarını dayım diye sever. Çünkü babasının dayıları onlar. Bir ninesi oralı. Bir tanesi Beni Süleym'den. Bir tanesi Beni Huza'dan. Beni Huza bölgenin en meşhur kabilelerinden bir tanesi. Bir tanesi Beni Ez'den. Üç tanesi Beni Kuda'dan. Üç tanesi Cürhümilerden, bir tanesi Beni Hüzeyl'den, üç tanesi Mudar'dan, bir tanesi Adnanilerden, bir tanesi Cedisilerden. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani Efendimiz hangi kabileye gitse ben sizdenim dese el hak doğrudur. Gerçekten de onlardandır. Hani bazen siyasetçiler yapar ya, benzemesin ama anlaşılsın diye benzeyeyim. Farklı bir mülahazayla nereye gitseler hemşerilerim diye hitap ederler ya. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o gün hangi kabileye, hangi kavme, hangi şeye gitseydi, hemşerilerim deseydi, akrabalarım deseydi o sözde bir hilaf yoktu. Böyle bir yakınlık vardı. Nesep yoluyla. Bir de işin ikinci bir yakınlık boyutu daha var. O nedir? Nesep çok da insanın elinde olan bir şey değil. Allah bir aileden yaratır, o aileden devam edip gelir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kurmuş olduğu hısımlık bağlarında da böyle bir şey var, biliyor musunuz? Esma binti Numan'ı da sayarsak Allah Resulü'nün yaptığı evlilik sayısı 14'tür. 14 hanım Esma binti Numan'la yastıkları birleşmemiştir. Ama ben onu da annemiz olarak sayıyorum. Çünkü gerçekten annemizdir. Bir gün onu size anlatınca niçin onu andığımı daha iyi anlayacaksınız. O 13 tanesiyle Allah Resulü bir arada yaşamıştır. O 14 evlilikten de 7 tanesi Kureyşlidir. Kureyş'in başka ailelerinden 7 tanesi Kureyş'in dışındandır. Bakın nasıl bağlar kuruyor. O günün dünyasındaki iletişimin zorluğunu da anlayarak bu bağları anladığımız zaman Risaletin mesajının 23 senelik kısa bir zaman zarfında nasıl birçok coğrafyaya ulaştığını daha iyi anlarız. Dışarıdan olanları söyleyeyim. Biri Beni Kindeli, biri Mısırlı, Kıpti ve Hristiyan asıllı Maria validemiz. Biri Beni Mustalikli, Cüveyriye validemiz. İkisi Beni Nadirli, Yahudi asıllı Reyhane validemiz ve Safiye validemiz. İkisi Amr İbni Sasa'dan. Amr İbni Sasa da Beni Huzeyl gibi, Rebi'a gibi bölgenin en meşhur Arap kabilelerinden biridir. Peki bir şey daha söyleyeyim dostlar. 14 hanımla evlenmiş ya Efendimiz. Kaç tane bacanağı olmuş biliyor musunuz? Bu bizim için çok önemli. Allah Resulü'nün evliliklerinin hikmeti ancak böyle anlaşılır. Her bir hanımın kız kardeşleri var. Onların da evlendikleri zaman kurdukları bir bağlar var. O bağ kurulunca Allah Resulü ile kurulan diğer bağlar var. Birer tanesini sayarak tespit ediyoruz. Bu sayıyı daha da çoğaltabiliriz. Mesela bazı baldızları Efendimizin 2-3 evlilikten fazla yapmıştır. Ama birer evliliklerini sayarsak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bölgede 32 tane bacanağı vardı. Bölgenin her bir yerinde. Farklı farklı yerlerde böyle bir bağ kuruyordu. Nesep olarak böyle bir bağ var. Hısımlık bağı olarak böyle bir bağ var. Kur'an bu bağların üzerinde o insanlara min enfusikum diyor. Onlar lebbeyk deyip icabet ediyor. Niye? Çünkü Kur'an sizin nefislerinizden, sizin içinizden, sizin evinizden dedi. Onların itiraz etmeye bir mecalleri kalmadı. Min enfusikum ifadesinin o günün insanına bakan yüzü de bu. Gelelim üçüncü ve sonuncu yüze. Orada kim var? Biz varız. Biz nasıl anlayacağız bu ayeti? Min enfusikum dese ne anlarız? Bizden. Bizim gibi beşer. Olağan üstülükleriyle, adet üstülükleriyle öne çıkan değil. Beşer olmasıyla öne çıkan bir peygamber. Onun beşerilik vasfı çok önemli. Bunu çok fazla öne çıkarıp, dengeleri sarıp, değerini düşürmek olarak anlaşılmamalı. Aslında onun beşer olduğunu anladığımız zaman biz onu hakkıyla takdir edebiliriz. Çünkü onun beşer olmasını söylemek, aleme izlenmek üzere iz bıraktığını söylemek demektir. O beşerse eğer, yürümüşse de yürümüştür, iz bırakarak yürümüştür. Onun beşerliliğine karşı çıkanlar aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aleme bıraktığı izlere karşı çıkıyorlardı. Ama onu açıkça söyleyemediği için bunu söylüyordu. Biz bunu da Kur'an'dan öğreniyoruz. Furkan suresinin o ilk ayetlerinde 6. ayetten başlayan o anlatımdan biz bunu öğreniyoruz. Ne diye itiraz ediyor Mekke müşriği? Bu nasıl bir peygamber? Çarşı pazarda dolaşıyor. Yani ticaret yapıyor. Alıyor, satıyor, veriyor, alıyor. Bu nasıl bir peygamber? Peygamber dediğin zahmetsizce mahsulünü kaldıracağı bir bahçenin sahibi olur. Peygamber dediğin bizim de gözlerimizle gördüğümüz bir melek eşliğinde gezer. Peygamber gördüğün böyle büyük bir servetin sahibi olur. Böyle peygamber mi olur diyorlar. Aslında dertleri ne? Efendimiz yürümüş ve bir iz bırakmış. Allah da demiş ki o izi takip edin. Onlar da o izi takip etmemek için böyle bir itirazda bulunuyorlar. İşte Kur'an bu anlayışı düzeltmek için min enfusikum diyor. Peki dostlar, min enfusikum ifadesinin sevgiyle, Allah Resulüne olan sevgiyle ne alakası var? Asıl bizim anlamaya çalıştığımız bu noktaydı. Geldik o noktaya. Ne alakası var? Alakası şu. Bizden olduğu için bize sevmemiz istenmiştir. Allah bize meleklere iman edin demiştir. Melekleri sevin demiş midir? Dememiştir. İman edince severiz. Kimse aklı başında hiçbir mümin bir meleğe düşman olmaz. Ama Allah bize peygamberi sevin demiştir. Neden peki? Bu çok önemli bir nokta dostlar. Bir düşüncenin bir din olabilmesi için üç temel esas üzere doğrulması şarttır. Üç temel esas. Üç temel esas varsa o düşünceye biz din deriz. Yoksa o başka bir şeydir. İdeolojidir, izimdir, şudur budur. Din değildir. Nedir? Üç temel esastan birincisi Allah'tır. İkincisi kitaptır, vahidir. Üçüncüsü peygamberdir. Üç temel esastan mahiyet itibariyle bize en yakın olanı nedir? Peygamberdir. Çünkü Allah Rabbul Alemin'dir. Onun varlığı zat-ı uluhiyettir. Bizim şu anda sınırlı olan bu aklımız onu anlamak için yeterli değildir. Onun yeri başka bir yer. Kur'an yazılı bir vahidir. Şu anda yazılı bir hale dönüşmüştür. Mahiyet itibariyle yine bizimle aynı değildir. Ama peygamber bizimle aynı. Hem cinstir, beşerdir. Ve Allah hem cinsimizi sevmemizi imanımızın bir gereği olarak bize söyler. Bunu nerede söyler? Birçok ayette söyler de özellikle Ali İmran 31'de söyler. Der ki, de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Bana tabi olun nedir? Beni izleyin. Beni sevin ki Allah da sizi sevsin. Allah kendi sevgisini dahi ne yapıyor? Resul'e tabi olmaya bağlıyor. Eğer ona tabi olursak ve onun getirdiği hayat ilkelerini izlersek, onu takip edersek Allah'ın sevgisi o zaman bizim üzerimize gelecek. O zaman Allah günahlarımızı bağışlayacak ayetin devamında. Umulur ki Allah çok mağfiret ve merhamet edendir. Demek ki dostlar, min enfusikum bize sevgiye dair böyle bir köprü kurdurur. Eğer biz onun beşer olduğunu unutmazsak, ona olan sevgimizde azalma olmaz. Bilakis sevgimizde fazlalık olur. Rabbimiz bunu bildiği için, defaatle peygamberin beşeriyetini öne çıkarır. Allah Resulü bunu bildiği için defaatle kendi lisanında kendinin beşer olduğunu o ilk muhataplara ve bizlere duyurur. Çünkü bunun başka faydaları da var. O faydalarla bitirelim isterseniz. Beş noktaya dikkatlerinizi çekeceğim dostlar. Beş temel madde aslında bizim bu söylediklerimizden alacağımız dersler olacak. 1. Efendimizin beşer olduğunu bilmek, aleme iz bıraktığını bilmektir. Bu önemli. Efendimizin beşer olduğunu bilmek, aleme iz bıraktığını bilmektir. Çünkü beşer ancak yürürken iz bırakır. Aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ben bir beşerim dediği zaman ne diyor biliyor musunuz? Bana yüklenen vazife iz bırakmak, size yüklenen vazife bıraktığım izleri takip etmektir. Ben beşerim derken Efendimizin söylemek istediği bu. Ben bir beşerim. O halde ne yapalım? Ben aleme iz bıraktım, siz de takip edin. İkincisi, Efendimizin beşer olduğunu bilmek, bir beşerin tek başına neler yapabileceğini bilmektir. Aslında Allah Resulü'nün beşer olduğunu bilmek, beşerden ümit kesmemektir. Beşerse eğer şaşar doğru ama, beşerse eğer yapar da diyebilmektir. Beşerse yapar. Yapmıştır da, bakın örneği Allah Resulü'dür. Hatırlayın Allah aşkına, yola revan olduğu zaman neyi vardı Efendimizin? Var namına bir şey yoktu onun hayatında. Hatırlayalım, 40 yaşında değil mi? Hayatının 1/3'lük kısmı bitmiş. 63 yıl yaşayacak o günden sonra. 40 yaşında ana yok, baba yok, erkek kardeş yok, kız kardeş yok. Neslinin devamı olan erkek oğul yok. Mal yok, mülk yok, okuma yazma yok. Bugünün lisanıyla söylesek diploma yok, akademik kariyer yok, yok oğlu yok. Peki ne oldu? La ilahe illallah dedi, yürümeye başladı. Olanlar ortada. 23 senenin sonunda Hazreti Ebubekir'e o genç İslam devletini emanet ettiği zaman Usame ordusu devrin en büyük süper gücü olan Bizans'ın kalelerini sallamaya gidiyordu. Çok değil. Hazreti Ömer'in hilafetinin ortaları iki cephede savaş veriyor İslam askerleri. Bir taraftan Sasanileri sallıyor, bir taraftan Bizans'ı sallıyor. Hazreti Ömer'in hilafet günleri İslam'ın mesajı Yemen'den Şam'a, Bağdat'tan Kahire'ye ulaşmış. Bu böyledir. Beşer olarak bunu yapmıştır Efendimiz. Onun beşer olduğunu unutmamak, onun için beşerden ümit kesmemektir. Eğer insansa yapar deyip, İnsan güvenilebilecek bir varlıktır düşüncesiyle hareket etmektir. İkincisi de bu. Üçüncüsü, Efendimizin beşer olduğunu bilmek, ona ne kadar çok şey borçlu olduğumuzu bilmektir. Borçlu muyuz ona? Vallahi borçluyuz. Borçları anlatsak saatlerce anlatırız ona olan borçlarımızı. Ama bir tane borcumuz var ki o çok önemli dostlar. İnsan olmayı bile biz ona borçluyuz biliyor musunuz? Bunu nereden çıkarıyorum? Bunu da Kur'an'dan çıkarıyorum. Hatırlayın, o insanın ilk yaratılış serüvenini anlatır Kur'an bize. Bakara suresinin 30 ile 34. ayetleri. Ayetlerde Allah yeryüzünde bir halife yaratacak, yaratmış, bunu da meleklere arz ediyor. Melekler itiraz ediyorlar. Ne diyorlar? Ya Rabbi diyorlar, biz seni hakkıyla takdis ederken, yüceltirken sen yeryüzünde kan dökecek, yeryüzünü fesada verecek birini mi var edeceksin? Rabbimiz ne diyor onlara? Siz bilmiyorsunuz diyor. Melekler haksız mı dostlar? Melekler haklı. İnsan varsa kan var. İnsan varsa yeryüzünde fesat var. İnsan varsa zulüm var. Peki Rabbimizin bildiği ama meleklerin o güne kadar bilmediği hakikat ne? Nedir o hakikat biliyor musunuz? Beşerin içerisinden beşer olan öyleleri çıkacak ki meleklerin vardığı noktanın çok daha ötesine varacak. Sıdretül münteha varılacak en son sınır demektir. O sınırı bir adım geçen beşerin sultanı olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Orayı nasıl geçmiştir? Beşer olarak geçmiştir. Aslında Sıdretül Münteha'da Efendimizin diğer tarafa bir adım atması melekleri söylediklerine pişman etmiştir. Bu yönüyle aslında biz o tabloyu nasıl anlamalıyız biliyor musunuz? Allah Resulü'nün adını yazdığımız zaman karşısına yazacağımız şey şudur. Beşerin haysiyet ve onurunu kurtaran bir beşer sultanıdır. Eğer o olmasaydı, onun cihana bıraktığı o izleri takip eden yiğitler olmasaydı melekler haklı çıkacaktı. Ama meleklere parmak ısırtacak kamatler ortaya çıkmışsa işte beşerin haysiyet ve onuru ayaklar altındayken onların eliyle yukarıya taşınmıştır. Çok şey borçluyuz ama bu borcumuz bile başka şeyleri söylemeye gerek bırakmaz. Bu borcumuzu ödeme noktasında bile biz şöyle bir gayrette bulunsak neler yapmamız gerekir ki? Dördüncüsü dostlar, Efendimizin beşer olduğunu bilmek, onu ne kadar sevmemiz gerektiğini bilmektir. Neler çekti değil mi o risaletin davasını bize ulaştırma adına? Neler çekti? Hepiniz biliyorsunuz. Hazreti Ömer bir gün girmiştir Mescid-i Nebevi'ye. Allah Resulü o gün mescitte istirahat etmekte, orada uyumaktadır. Ömer'in gelişiyle uyanmıştır. Uyanınca hasırın üzerinde yattığı için hasırın izleri o mübarek yüzüne iz bırakmıştır. Ömer görünce dayanamamış. Ya Resulallah demiş. Değer mi? Bak Kisralara, bak Kayserlere. Onlar neredeler? Sen altında bir tek döşekten dahi, bir tek döşeyi dahi elde edemeyecek bir haldesin. Efendimiz o da duygulanmış. Ey Ömer demiş, istemez misin dünya onların olsun, ahirette bizim olsun. Ona bu sözü söyleten onun beşeriliğidir dostlar. Karşısında tir tir titreyen bir bedeviye, ne titriyorsun be adam, ben de senin gibi kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum dedirten de onun beşeriliğidir. O beşeriliğiyle yorulmuş, üzülmüş, ağlamış. Bazen Taif dönüşünde olduğu gibi Yunus gibi havluyu atmaya meyletmiş. Bazen benden olmayacak demiş. Bazen farklı mülahazalara kapı açmış. Ama işin sonunda bu noktaya var. İşte biz bunları bildiğimiz zaman aslında neden onu sevmemiz gerektiğini daha iyi anlarız. O bunca şeyi niçin yapmıştır? Eğer o yapmasaydı din namına biz neyi bilirdik? O miras bırakmasaydı bugün, sünneti bize miras bırakmasaydı, sünnet nedir dostlar? Sadece birkaç şekil mi? Hayır. Sünnetin tarifi şudur aslında. Sünnet Müslümanca düşünme ve Müslümanca yaşamadır. Ve biz Müslümanca düşünmeyi de Müslümanca yaşamayı da ondan öğrendik. O bir miras bırakmasaydı eğer biz ne yapabilirdik? İşte sayın bunları, niçin sevmemiz gerektiğini daha iyi anlarsınız. Beşincisi ve sonuncusu, Efendimizin beşer olduğunu bilmek ve onu hakkıyla sevmek aslında Rabbimizi sevmek olduğunu bilmektir. Biz onu sevdiğimiz zaman onu sevmemizi bize emreden Rabbimizi aslında sevmiş oluyoruz. Onu takip ettiğimiz zaman onu takip etmemizi emreden Rabbimizin emrini yerine getirdiğimizden dolayı yapıyoruz. Dolayısıyla Allah Resulü'nün beşerliliği bize bunların hepsini söyler. Sevginin Arap dilindeki karşılığı hubdur dostlar, hop. Hop nedir? Aslında tohum demektir. İnsanın yüreğine ekilen tohum. Sevgi bir tohumdur. Allah da o tohumu insanın yüreğine ekmiştir. Eğer insan onu doğru bir biçimde anlar ve o tohumu eğer tabir caizse güzel gübrelerle beslerse o sevgi o insanı kurtaran bir vesileye dönüşür. Yok yanlış şeylerde kullanırsa zaten zayi eder. Allah bizi doğru kullananlardan etsin inşallah. Peki sevmesek? Sevmesek ne olur? Ona bir zarar verir miyiz? Kur'an'a bir zarar verir miyiz? Rabbimize bir zarar verir miyiz? Haşa. Bize muhtaç değiller ki. Biz sevdikçe adam oluruz. 128. ayet Tevbe suresinin sondan bir önceki ayetidir. Son ayet nedir biliyor musunuz? Fe in tevellev. Onlar yüz çevirirse. Yani seni sevmezlerse, Kur'an'a uymazlarsa, senin getirdiğin o hayat ölçülerini kabul etmezlerse. Fekul hasbiyallah. De ki Allah bana yeter. Allah bana yeterdi. Ben size muhtaç değilim ki. Ben sizinle bu yola revan olmadım ki. Kim benimle beraber yürüyor diye bir gün olup dönüp arkama bakmadım ki. Uhud'da 300 kişi giderken bile niye gidiyorlar diye dizime vurmadım ki. Hasbiyallah dedim yürüdüm. Hasbiyallah diyenin başka bir hesabı olur mu? Fekul hasbiyallah la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Ben Rabbime tevekkül ettim ve sırtımı o büyük arşın sahibine dayadım. Allah o arşa dayananlardan etsin. Bizi Efendimizin yolunda kılsın. O sevgiyi hayatımızda amele dönüştürsün. O aleme bırakılan izleri takip etmeyi bizlere nasip eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.